33-ci surə, surə Əhzab. Mədinədə nazil bolğan 73 ayət. Nəhayəti şəfqətlik və mehriban Allahın ismi bilən başlayımın. Ey Peyğəmbər, Allahqı təqvadarlıq qilishni davamlaşdırğın. Kafirlarğa və münafıqlarğa itaət qılmağın. Allah həqiqətən bəndələrinin əməllərini bilib turğuçudur. Onların işlərini hikmət bilən baş qurğuçudur. Sana Pərverdigarın tərbidən vəhiy qılınğan nərsəyə, yəni Qur'anğa əgəşkin. Allah həqiqətən qılğan əməllərdən toluq xəbərdardır. Əmmi şında Allahqı yüləngin. Allah sana hami boluşqa yetərlikdir. Allah hiç adamın içinde iki yürek yaratkını yok. Sizler zihar kılgan ayarlarınlarını Allah sizlerge ana kılgını yok. Sizler balı kılvalgalarını mı Allah hemme hükümde öz püştünlerden boğan balılarınlarının hükmede kılmadı. Bu öz püştünlerden bolmağalarını balı deyiş pekat ağızınlarda eğitilgan sözdür. Allah haq sözünü eytidi, doğru yolga başlaydı. Onlarni atalarının isimleri bilen çakırınla. Bu Allah'ın dergahı da doğrudur. Eğer onlarının atalarını bilmesenle, o çağda onlar sizlerinin dini kirindişinlardır, dostlarınlardır. Sizler sehvellikten kılıp salgan işlerde sizlerge hiç günah bulmaydı. Lekin qasdan qilgan ishinglarda sizlarga gunoh bo'ladi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Nihoyati mehribondir. Payg'ambar mu'minlarga ularning o'z nafslaridan mo'choridir. Payg'ambarning ayollari ularning onalaridir. Kitobullarda urug' tuqqanlarning ba'zisi ba'zisiga miras ilishda mu'minlardan və muhacirlərdən yaxındır. Lakin möminlərdən və muhacirlərdən bolğan dostlarınlara vəsiyyət qılsanlar doğrus bulud. Bu tuqqanların özərə mirasqı varislik qılışı kitabda yazılğandır. Yəni Allahın kitabında yazılğandır. Öz vaxtında biz peyğəmbərlərdən əhdə aldıq. Səndən, Nuhdən, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan mehkem ehde aldık. Allah kıyamet günü rastçılardan rastçılığı doğruluk soraydı. Yani peygamberlerden peygamberlikini, yetkizgellikini soraydı. Allah kafirlarına kattık azap teyyarladı. Ey müminle! Allah'ın sizlere bergen nimetini eslanla. Öz vaxtıda üstünlarga koşun kelgen idi. Yani öz vaxtıda üstünlarga küffarlardan uyuşkan uruşkıcı koşun kelgen idi. Biz onlarga karşı boran ve sizlere görünmeyen koşunu evettik. Yani periştlerini evettik. Allah sizlerinin kılgan işinlerini körüp durucudur. Eyni vaqtda ular yuqori tarpanlardanmi, tövən tarpanlardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yuraginglar og'zinglarga qoplishib qolgan. Alloh haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Bu yerda mu'minlar sinalgan va beshig'i kelgan kunning qattiqligidan Goya ularını yer silkigende kattık tövrünüşke uçurgan idi. Eyni vaqtta münafıqlar ve dillerde münafıqlıq kesili barlar. Allah ve onun peygamberi bizge koruq vədilerini kıptiken deyiş etdi. Eyni vaqtta onlardan bir guruh adam, ey yesiriplikle, bu yerde turmay qaytınla deyiş etdi. Onlardan yeni bir guruh adam, Bizning o'ylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib, payg'ambardan ruxsat so'rashdi. Bularning o'ylari ochiqchilikda emas, Ular faqat qaytishni o'ylaydi. Agar shaharga to'rt tarafdan hujum qilib kirilsa, oldin ulardan iymonidan qaytish, musulmonlarga qarshi urush qilish talab qilinsa, ular bu talabni o'zliksiz ravishda oz vaqt ichida qabul qiladi. O munofiqlar ilgari Allohga jangda chekinmaslikka va'da bergan edi. Allohga bergan va'dasi so'riladi. Aytqinki, agar sizlar o'limdan yo o'ltirilishdan qochsanglar, qaytishning sizlarga hech qanday foydasi yo'q. Qochgandimi, sizlar dunyodan ozg'in vaqt bahraman bo'la olasizlar. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror yomonlikni iroda qilsa, kim Allohga qarshi turib sizlarni qo'ya olaydi? Agar Alloh sizlarga rahmat qilishni iroda qilsa, kim uningga orlisha olaydi? Ular özleri üçün Allah'tan başka hiç ige ve yardımcı tapılmaydı. Allah işçilerdeki başkalarının cihattan tozkuşlarını ve kıyırındaşlarına Muhammed'ni ve sahabelerini terk edip bizden kışımızda kilanla digişlerini obdan bilirdi. Ular cenge rüya kılıp andısında katnışıdı. Ular sizlarga yordamda bo'lishga behildir. Agar ularga dushman tarafdan xavf keladigan bo'lsa, ularning senga sakratga tushib qolgan odamda qo'rqinchdan ko'zlarini pildirlatib qarayotganligini ko'rasan. Qo'rqinch ketganda ular pul molga ochko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tillar bilan ranjitadi. Ular chin dillari bilan iymon etgan emas. Onların küfrü sebeplik emellerini Allah bekar kıldı. Bu Allah için asandır. O münafıklar katlı korkallıktan itibaktaş koşunu çekinmedi de oylaydı. Eğer itibaktaş koşun kayıt gelse, onlar kırda Arabilerinin, yani kır Araplarının yenide durup, sizlerinin havrınlarının fıkkaç teniç yetişini arzu kıladı. Ular urush vaqtida oranglarni bo'lgan taqdirdimi qo'rqqanlikdan jangga riyo qilib onda-sonda qatnashgan bo'ladi. Sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi o'lkidir. Mu'minlar ittifoqdosh qo'shinni ko'rgan chaqda Bu qiyin ahvalda qolganda düşmən üstidən qələbə qilish Allah və onun peyğəmbəri bizə vədə qılğan işdir. Allah və onun peyğəmbəri rəs etdi deyişdi. Bu iş onların Allahqa bolğan imanını və Allahın buyruqlarına bolğan boyunışını texmi küçəytdi. Möminlərin içində Rasulullah bilan gazatqa çıqqanda Sabatlıq bulub şehit bulğanğa qədər dadillik bilən jang qilish toğurluq Allahqa bergan əhdini işqa aşırğan nurğun kişilər var. Onların bəzisi əhdigə vəfa qılıb şehit boldu. Bəzisi şehit bolışnı kütməkdə. Onlar Pərvərdigarığı bergan əhdisini hər giz özgərtkəni yox. Allah rastçılarga rastçılığı üçün ahirette en yakşı mukafat berir. Ehlini buzgıcı münafıklarını münafık piti bu dünyadan ketküzüb, eğer halısa azaplaydı. Ya onlarını tövbüge muhabbet kılıdı. Allah hakikaten bendilerge nahayeti mağfırat kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Allah kafirlerini hapı kaytırdı. Yani Medine'ye hücum kılgan ittifaktaş koşununu hapa kaytırdı. Onlar maksadına yetelmedi. Allah düşmenge boran ve periştlerini aperide kılıp, müminlerini uruşsuz kalbine eriştirdi. Allah güçlüktür, galiptir. Allah ehli kitaptan müşriklere yardım bergenlerini, yani Resulullah bilen kılgan ehdini buzgan, Bani Qurayzi Yahudilarni qo'rg'onlardan tushirdi. Ularning dillariga qo'rqinish soldi. Ularning bir bo'likini o'ldirdinglar va bir bo'likini əsr aldınla. Allah sizlərge onların zeminini, qoru caylarını, mal mülüklərini və texi sizlərinin qədiminlə dəssəb baxmağan zeminini miras qılıb bərdi. Allah hər nərsəgə qadırdır. Ey Peyğəmbər, artı xıracət sorab səni rəncətkən ayallarınqa etkin ki, əgər sizlər dünya tirikçiligini, yəni paravan turmuşni və dünyanın zibu zinnətlərini közlüsənla, kil onla, sizlərə bir az nərsə bəri, sizlərinin çiraylıqçı qoyub bəri. Əgər sizlər Allahni və Allahın Peyğəmbərini, ahirət yurtunu ixtiyar qılsanla, Allah həqiqətən işçinlərdəki yaxşı iş qılğıçlarına çox savabni, yəni köz görməgən, qulaq anlamağan və insanın könlüki kəp baxmağan nazı niyamətlər var, cənnətini təyyar qıldı. Ey Peyğəmbərinin ayalları, işçinlərdən kim ki, aşkara qəbi işini qılıdıkən, onunla həssiləb azab qılınadı. Bu, Allahqı asandır. Sizlərdən kim ki, Allahqa və onun Peyğəmbərə itaat qılsa və yaxşı əməl qılsa, onunla savabını iki qatlab verimiz. Onunla cənnətdə isil rızıq təyyarladıq. Ey Peyğəmbərinin ayalları, sizlər başqa ayallarının heç birigə oxşumaysılar. Sizlər yad ərlərgə söz qılğanda nazakət bilən söz qılmaqla. Nazakət bilən söz qılsanla, dilidə nifaq bar adam sizlərgə qarata təmadı bolub qaladı. Gümandın xali yaxşı sözün sözlənla. Öylərinlərdə olturunla. İlgirki cahiliyyət dəvirdiki ayallarının yasını çıqqınıdək yasını çıqmanla. Namaz oqunla, zakat berinla. Allahqa və onun Peyğəmbərə itaat qılınla. Ey Peyğəmbərinin ailəsidikilə, Allah sizlərdən günahını saqıt qılışını və sizlərini tamamən pak qılışını xalaydı. Öylərənlərdə Allahın ayətlərdən və hikmətdən oqulubatqan nərslərini yad etinla. Yəni, Peyğəmbər aleyhissalamın hədislərdən oqulubatqan nərslərini yad etinla. Allah həqiqətən sizlərini bilgücüdür. Həmmədən xəbərdardır. Müsulman ərlər və müsulman ayallarğa, mömin ərlər və mömin ayallarğa, taət qılğıcı ərlər və taət qılğıcı ayallarğa, rastçıl ərlər və rastçıl ayallarğa, səbir qılğıcı ərlər və səbir qılğıcı ayallarğa, xudadan qorxucu ərlər və xudadan qorxucu ayallarğa, sədaqı bərgücü ərlər və sədaqı bərgücü ayallarğa, rozu tutqucu ərlər və rozu tutqucu ayallarğa, nəfslərini haramdan saqlığıcı ərlər və nəfslərini haramdan saqlığıcı ayallarğa, Allahın köp zikr qılğıcı ərlər və Allahın köp zikr qılğıcı ayallarğa Allah məğfirət və katta savab təyyarladı. Allah və onun Peyğəmbəri birər işte hökm çıxarğan çağda ər ayal möminlərinin öz işidə ixtiyarlığı olmaydı. Yəni Allah və Allahın Peyğəmbəri birər işte hökm çıxarğan ikən heç adamın onunğa müxalifətçilik qilishiga olmaydı. Kim ki Allahqa və onun Peyğəmbərə asiylik qılsa, həqiqətən o, op-uçuq azğan bolur. Öz vaxtıda sən Allah niyamət bərgən, sən mi inam qılğan kişiyə xotununu nikahında tutqin, Allahdan qorqqin dedin. Allah aşkarını maqçı bolğan nərsini könlünda yoşurdun. Kişilərinin təni qilişidin qorqdun. Allahdan qorqışın ən həqliq idi. Möminlərgə onların balı qılıb alğan oğullarının qoyub bərgən xotullarını nikahlab alsa günah bolmaslığı üçün Zeynəbni Zeyd qoyub ətkəndən kin sana nikahlab bərdik. Allah'ın senin Zeynep'ni ilişin doğrusudaki emri çokum uğurlanıdı. Allah peygamberge halal kılgan işka hiç günah bulmaydı. Bu Allah'ın ötkenki peygamberlerge tutkan yoludur. Allah'ın emri ezeldilla bekip ketken özgermez hükümdür. Ular yani peygamberler Allah'ın emir permallarını yetküzüdü. Allah'tan korkudu. Allah'tan başka hiç kişiden korkmaydı. Ey Muhammed, sen mi Allah'tan gayrıdan korkmasık da şu peygamberlerge ergeşkin? Allah hemme işlerden hesap edişka yeterliktir. Muhammed, aranlardaki erlerden hiçbirinin atı sevmez. Lekin o Allah'ın peygamberi ve peygamberlerinin ahırkısıdır. Allah onun bilen peygamberlikini ahırlaştırgan. Onun dinkin hiç kandak peygamber kelmeydi. Allah hemme nersini bilgücüdür. Sizlerinin söz verktinlerden hiç nerse Allah'a mehbi emez. Ey müminle, Allah'ını köp yad kılanla. Onunla edigen akşamda tesbih etinla. Çünkü bu işki vakitte periştiler çüşüp durgallıktan o vakitlerinin evzili hesaplanır. Allah sizlerini karanguluktan nurga çıkırış için, yani gümrahlıktan hidayetke çıkırış için sizlerge rahmet kılıp durur. Onun periştileri sizlerge mağfiret talep kılıp durur. Allah müminlerge nahayeti mihribandır. Ular Allah'a mulaqat bolgan künde, ularga Allah tarafından yollandığan salam sizlerge amanlık bolsun degen sözdün ibaret. Allah ularga isil mukafat tayyarladı. Ey peygamber, biz seni hakikaten guvahçı, bişaretçi, agahlandırgıcı, Allah'ın izni bilen onun birligige taat ibadetdeki davet kılgıcı ve nurluk çırak kılıp evettik. Müminlerge onlarının Allah'ın büyük ihsanıgı erişidigallıkıdın hoş haber bergin. Kafırlarga ve münafıklarga itaat kılmağın. Onlarının sana kılgan azar külpetlerge perva kılmağın. Allah'a tevekkül kılgın. Allah onunla tevekkül kılgallığa yeterliktir. Ey müminle, siler mümin ayollarını alsanla, ondun ularga yekinçilik kılıçtan burun ularını koyu vessanla, bu çağda ular siler üçün iddet tutmaslığı gerek. Ularga az tolu nersi beranla. Ularını çıraylıkça koyup beranla. Ey peygamber, sana biz sen mehirlerini bergen ayollarını, Allah sana nimet kılıp bergen esir çüşken ayollardan özen malik bolgallarını halal kıldık. Atanın er kırındışı ve hemşeri kırındışının kızlarını, ananın er kırındışı ve hemşeri kırındışının kızlarını sana halal kıldık. Bunlar sen bilen birlikte hicret kıldı. Eğer bir mümin hotun özünü peygamberge bahş kılsa, peygamber onu mehrisiz ilişini halısa, onu müminlerge emez, yalğız sağla halal kıldık. Onlarının ayalları ve çörülür toğırlık bizden çıkarğan belgilimlerimiz bizgi məlumdur. Sana hərəc bulup kalmaslıq üçün seni alahidliklerge ege kıldık. Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Ayallarından halığının növüdünü arkağı sürsen, halığının bilen növüdünün başka vaxta bir yerde bolsan buluyurud. Vaxtlık ayrılıp durgan ayallarından biri bilen hem döşek bulmakçı bolsan, sana hiç günah yoktur. Manı bu, onlarının huşal buluşuğa, kaygırmaslığa bergelleringe onlarının hemmesinin razı buluşuğa en yakındır. Allah dilinlerdekini bilip durudu. Allah hemmini bilgücüdür. Halimidir. Yani cezalaşka aldırap ketmeydi. Ey Peygamber! İlkindeki ayalarından başka yeni hotun alsan, sana halal bulmaydı. Başka ayalarının cemali seni eceplendirgen takdirdi mi? Onlarını yengüşleş sana halal bulmaydı. Fakat senin ilkindeki çöğürler bunundan müstesna. Allah hemmi nersini küstüp durguçudur. Ey müminle! Peygamberinin öylerge kirmanla. Fakat tamakı çakırılgan vaxtınlardına kirinla. Başka vaxtta ruhsat bilen kirgende tamaknan pişini kütüp oltırmanla. Lekin çakırılganda kirinla yo tamak yap bolgandın kin tarqap ketinla. Tamaktan kin paran silişip oltırmanla. Yani bu tamaktan kin paran silip oltırış peygamberini rencidid. Peygamber bunu etişka silerden hicil buludu. Allah hakni etişten hicil bulmaydı. Siler peygamberinin ayalardan bir nersi sorap almakçı bolsanla, perde arıksızdın sorap ilanla. Bunda kılıç silerinin dillerinlerine mu? Onlarının dillerine mu en pak tutudu? Silerinin Resulullah'ını rencitip koyuşanla durus emez. Resulullah'tan kiyin onun ayalarını erişenler mi? Mengü durus emez. Bunda kılıç hakikaten Allah'ın dergahı da çoğun günahdır. Yani Resulullah'ını rencitiş ve onun ayalarını eriş hakikaten Allah'ın dergahı da çoğun günahdır. Birer nersine aşkarlısanla mı? Yakin dilinlerde yoşursanla mı? Allah hamam bilir. Çünkü Allah hakikaten hemmi nersini bilgiçidir. Onlarga, yani Peygamber aleyhisselamın ayalarına, atılır bilen, oğullar bilen, kerindaşlar bilen, kerindaşlarının oğulları bilen, hemşirlerinin oğulları bilen, mümin ayalar bilen, kul, çöğürler bilen körüşüş hiç günah emez. Ey Peygamberinin ayaları, Allah'tan korkunla, Allah hakikaten hemmi nersini küzdüp durguçudur. Allah hakikaten Peygamberge rahmet yollaydı. Yani Peygamber aleyhisselamga rahmet kılıdı. Şanını uluq kılıdı. Derecesini üstün kılıdı. Periştiler mi hakikaten Peygamberge mağfiret talep kılıdı. Ey müminle, siler Peygamberge durut etinle. Ve amallık tilanla. Çünkü Resulullah'ın silerinin üstünlerdeki hakkı çoğundur. O silerini gümrahlıktan hidayetke, zulmettin, yorulukka çıkar uçudur. Allah'ını ve onun peygamberini rencidediğallarını Allah dünya ve ahirette rahmet edin yirak kılıdı. Yani Allah ve Resulullah yaman körgen işlerini kılıdığallarını Allah dünya ve ahirette rahmet edin yirak kılıdı. Ve onlara har kılgıcı azabını teyirlaydı. Müminler ve müminlerge kılmağın işlerini çaplap, onlarını rencidediğallar şu böhtanını ve rüşen günahını üstüge artıvalgan buludu. Ey Peygamber! Ayallarına, kızlarına ve müminlerin ayallarına eğitkin ki, pürkenci bilen bedenini uruvalsın. Bunda kılganda onlarının hür ayal işgeliği en onay tonunudu da, başkalar onlarına çekilmaydı. Allah bendilerge nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Eğer münafıklar nifaktın dillerde kesel barlar, Medine'de yalgan haber tarqatkıçılar kılmışlardan yanmasa, ey Muhammed, elbette biz seni onlara musallat kılımız. Andin onlar Medine'de lanetke uçurgan halda sen bilen azgın vakit turalaydı. Yani onlar Medine'den sürgün kılınıp haydab çıkırladı. Çıkıp yetişki tayarlık kılabiliş için Medine'de fakat azgın vakit turalaydı. Onlar kayerde baykalsa şu yerde tutuludu. ва өлтүрүлөт. Бу Аллахнын мунафикларга туткан жолу, Аллахнын өткөнкү үмметлерге туткан жолудур. Аллахнын туткан жолунда эч кандай өзгөрүш тапа алмайсың. Кишилер сендин кыяматтын вактын сурайт. Уни мен билмеймин, фақат Аллах билиду деген. Сен неме билесен, кыямат якын болушу мүмкін. Аллах хақиқатан кафирларни рахматидан жирақ қилди ва уларга дозахни тайёрлади. Улар дозахта мәңгү қалады. Улар өзлерини қолдайдыган һеч қандай дост ва улардан азапны дәфи кылдыган ярдәмчи тапа алмайды. Дозахта уларның йөзләре төрлеп кете торган көндә улар кашки без Аллаһка итаат кылган булсакчо, пайгамбергә итаат кылган булсакчо диде. Улар Парвардигарыбыз без һәқиқатан башлыкларыбызга, каттыларыбызга итаат кылдык. Улар безне тогры юлдан аздырды. Парвардигарыбыз уларга азапны ике хәсси бергән ва уларга каттык ләнәт кылган диде. Эй мөминләр, сизләр Мусага азар кылган кишләрдәк булмагыз. Яни Бәни Исраилдәк булмагыз. Аллаһ Мусаны уларның әйткәннәрдән, яни уларның әйткән төһмәтләрдән аклыт. Муса Аллаһның дәргаһында абруйлык иде. Эй мөминләр, Аллаһтан коркыңлар. Тогры сүзне кылыңлар. Аллаһ сизләрнең әмәлләреңне төзәйт. Яни сизләрне яхшы әмәлләргә муваффак кылыт. Гунахларыңны мәгъфират кылыт. Кимки Аллаһка ва аның пайгамбергә итаат кылса, зур муваффакыят казанган булыт. Шүбһисезге без аманәтне асманларга, зиминга ва тагларга тәңледек. Яни фарзларны ва шариат тәкъдирләрне османларга, зиминга ва тагларга тәңледек. Улар уни үстиге алмады. Уның егырлыгыдан кухты. Уни инсан үстиге алды. Инсан хакыкатан үзиге зулум кылгычыдыр. Хакыкатан надандыр. Мәзкур аманәткә хиянат кылганлыклары өчен мунафық әрләрне, мунафық аялларны, мушрик әрләрне, мушрик аялларны Аллаһ азаплайды. Мәзкур аманәткә рая кылганлыклары өчен мөмин әрләр ва мөмин аялларны Аллаһ әфу кылды. Аллаһ мөминләргә нахаити мәгъфират кылгычыдыр. Нахаити мехрибандыр.